У Мінску 23 гадзіны. У Пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Наперадзе вас чакае перадача «Пражскі акцэнт», тэма выпуску, на якой мове гавораць жыхары Беларусі. Таксама перадача «Бібліятэка свабоды» з Міхасём Скоблам і Вячаславам Ракіцкім. Абмяркоўваем кнігу «Беларуская Атлантыда». А таксама праграма «Госці свабоды» з Валянцінай Аксак. У гасцях – мастак Міхала Німпадыстаў, бард Анатоль Кудласевіч і журналістка Алена Шалаева. Але пачнем з выпуску міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Два вялікія расійскія дэсантныя караблі Мікалай Фільчынкаў і Цэзар Кунікаў завяршаюць падрыхтоўку да няплянавай адпраўкі да берагоў Сырыі. Як сёння паведамілі Інтэрфаксу ў галоўным штабе ваенна-марскога флёту Расіі, караблі накіроўваюцца ў сырыйскі порт для абароны дзяржаўных інтарэсаў. На борце караблёў размесціцца вялікая група марскіх пяхотнікаў. Навошта расійскія вайсковыя караблі накіроўваюцца да сырыйскіх берагоў і пра абарону якіх дзяржаўных інтарэсаў ідзе гаворка, не паведамляецца. Лідар бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы вылятае сёння з Нарвегіі ў Ірляндыю ў суправаджэнні знакамітага музыкі з гурта Юту Бона, які ўж даўно выказвае сваю салідарнасць з яе змаганнем за свабоду. Падчас свае трохдзённай паездкі ў Осла лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 1991 год Аун Сан Суджы атрымала гэтую ўзнагароду і выступіла з традыцыйнай нобелеўскай лекцыі. У горадзе Берген ёй таксама была ўручана праваабарончая прэмія фонду Рафт. Аун Сан Суджы не выязджала за межы Бірмы больш за 24 гады, большую частку якіх правяла ў турме або пад хатнім арыштам. У выніку распачатых рэформаў у Бірме Суджы вярнулася ў палітыку і была абраная ў парламент. На датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грэцыі перамагла кансерватыўная партыя «Новая дэмакратыя», якая выступала ў падтрымку пагадненняў з еўразвязам. Цяпер трэба будзе сфармаваць кааліцыйны ўрад, што з'яўляецца няпростай задачай. «Новая дэмакратыя» перамагла з вельмі невялікай перавагай у 2%. Назіральнікі лічаць, што на працягу 2-3 дзён будзе створаны кааліцыйны ўрад. І такім чынам Грэцыя прадэманструе, што яна застаецца верная еўрапейскаму курсу і па-ранейшаму арыентаваная на еўразону. Паводле праваабаронцаў у Сырыі сёння загінулі 23 чалавекі. Урадавыя войскі, ўжываючы артылерыю, танкі, мінамёты і верталёты, вядуць абстрэл горада Дума ў 15 кіламетрах ад Дамаску. Толькі там сёння былі забітыя 7 чалавек. Ужо некалькі тыдняў горад кантралююць узброеныя паўстанцы. Кіраўнік місіі назіральнікаў ААН генерал Роберт Мут у аўторак выступіць у Радзе бяспекі ААН з паведамленнем пра рост гвалту ў Сырыі. У суботу місія прыпыніла сваю працу з меркаванняў бяспекі. У трох рэгіёнах Італіі уведзены ў абарот альтэрнатыўныя, ці як іх яшчэ называюць, кампенсацыйныя валюты. Жыхары рымскага кварталу Монтэ-Сакра нароўні з еўра выкарыстоўваюць валюту пад назвай шэк. Жыхары Неапалю выкарыстоўваюць напа, а на востраве Сардынія з'явіўся сардэкс. Мясцовыя аналітыкі не схільныя разглядаць размнажэнне і распаўсюджванне лякальных валютаў у якасці прэлюды і вяртання да ліры. Аднак праваахоўныя органы ставяцца да іх насцярожана, угледжваючы ў некаторых выпадках нават склад злачынства. Ну і сёння Полу Маккартні 70 гадоў. У 60-м годзе Маккартні разам з Джонам Ленанам, Джорджам Гарысанам і Рынгам Старам стварыў квартэт «Бітлз», які шматлікія прыхільнікі лічаць найлепшым музычным гуртом усіх часоў. Такім быў выпуск міжнародных навінаў на сёння. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках у Фейсбук.